لاتے ہیں ہمارے معزز مہمان شیخ عبد الوفاق سلفی عبد القارا اور موضوع ہے عظمت امام کائنات کی عظمت کے خاص طور پر آگے جو آنے والے دن ہے جب ہم لوگوں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو لوگ انداز اختیار کرتے ہیں ڈول ڈھمکے والا اور ناچنے والا اور تبلے سرنگی والا اور جلسے جلوس والا وہ طریقہ ہم جب اختیار نہیں کرتے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت نہیں ہے نہیں ایسی بات نہیں ہم آپ کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں ہم سے سنیے اور ہم سے پوچھیے اور ہمارے دل کی بات کو سنیے تو اس لیے شیخ کا موضوع ہے عظمت امام کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے مقام کے موضوع پہ گفتگو کریں گے تشریف لاتے ہیں محترم شیخ عبد الوفاق سلفی عبد اللہ تعالیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا معزز علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور اگر ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بھی انتظام ہے تو میری معزز باپردہ ماؤں اور بہن سعودی عرب میں مجھے آئے ہوئے تقریباً 6 دن ہوئے ہیں کل پورا 1 ہفتہ ہو جائے گا انشاءاللہ اس 1 ہفتے کے دورے میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں عطا فرمائی کہ جو تصور سے باہر تھی اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں پیدا ہوئے اس شہر کی زیارت کی توفیق بھی ملی، اللہ کے مقدس گھر خانہ کعبہ کو دیکھنے کا، اس کا طواف کرنے کا، عمرہ کرنے کا موقع ملا، مدینہ منورہ جانے کی سعادت ملی، اور پھر آپ جیسے سامعین، ہم لوگ انڈیا میں تقریر کرتے ہیں تو ایک خاص شہر، ایک خاص علاقے کے سامعین ہوتے ہیں، یہ سعودی عرب میں یہاں کی برکت ہے کہ میرے سامنے انڈیا کے، پاکستان کے، دنیا کے مختلف علاقوں کے سامعین ہوتے ہیں، اور پھر میرے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ میں اپنی بات کس طریقے سے پیش کروں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ بہرحال میں شکر گزار ہوں اپنے انتہائی محترم اور معزز شیخ عبد الماجد مدنی حفظہ اللہ کا اور دیگر تمام احباب کا جنہوں نے مجھے دعوت دی، آپ کے سامنے آنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ میرے آنے کو اور ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور ہمیں کتاب و سنت کی جو باتیں بیان کی جائیں ان باتوں پر ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے عظمت امام کائنات۔ امام کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ایک آدمی کو اپنا امام بناتے ہیں، اس لیے کہ اس کی اقتدا میں ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو امام کا مطلب جس کی اقتدا کی جائے، جس کے پیچھے پیچھے چلا جائے، نماز میں بھی جس کو امام بنایا اس کے پیچھے ہی چلنا ہے، اس کے آگے نہیں چلنا ہے۔ اس سے پہلے رکوع میں جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے، جائیں گے تو غلط ہوگا، اس کے پہلے سجدے میں جائیں گے تو غلط ہوگا، اس کے پہلے سلام پھیریں گے تو غلط ہوگا۔ امام بنایا ہے تو اس کی اقتدا کر رہا ہے۔ تو امام کے ساتھ ہم نے کائنات جوڑ دیا، امام کائنات، ساری کائنات کے امام، ساری دنیا کے امام۔ تو ساری دنیا کا امام جو ہوگا تو یقیناً وہ ایسی ہستی ہوگی کہ ساری دنیا جس کی اقتدا کرے، ساری دنیا جس کی اتباع کرے، جس کے پیچھے چلے۔ اور ایسی اگر کوئی ہستی ہے تو صرف ایک ہستی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے آپ کو صرف امام نہیں بنایا، امام کائنات بنایا، اور اتنا بڑا مقام دیا اللہ نے آپ کو کہ قیامت تک جو میرے نبی کے اوپر ایمان نہیں لائے وہ لاکھ توحید کا دعویٰ کرے۔ نبی اکرم کے آنے کے بعد جب تک میرے نبی کے اوپر ایمان نہ لائے، آپ کی اقتداء نہ کرے، آپ کی پیروی نہ کرے، آپ کے پیچھے نہ چلے، وہ نجات نہیں پا سکتا۔ ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، بات تھوڑی کلیئر ہو جائے گی۔ یہ حدیث آپ کو ملے گی صحیح ابن حبان کے اندر، حدیث کی ایک کتاب ہے صحیح ابن حبان۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تورات کا ایک نسخہ لے کر آتے ہیں، یہودیوں کے پاس جو کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتاری گئی تورات، جس کے اندر یہودیوں نے تبدیلی کر دی، تحریف کر دی، چینجنگ کر دی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لے کر آتے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی کے سامنے پڑھنے لگتے ہیں۔ فجعل وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتغیر، نبی اکرم کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے، آپ کا چہرہ بدل جاتا ہے، غصے سے سرخ ہو جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تورات کے نسخے کو پڑھے جا رہے ہیں، وہ اللہ کے پیارے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا عمر سکلت کا سواکل ما ترا ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر تیرا ستیہ ناس ہو جائے تو برباد ہو جائے، کیا تو اپنے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اے عمر ذرا نظریں اٹھا کے دیکھ تو صحیح کہ اللہ کے نبی تیرے تورات کا یہ نسخہ پڑھنے سے کتنے ناراض ہو گئے، کتنا آپ کے چہرے کے اوپر غصہ ہے۔ عمر فاروق نے جب نظریں اٹھا کے دیکھا تورات کا وہ نسخہ وہیں پر رکھ دیا اور فوراً ادب سے کہنے لگے، اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غضب سے اور اللہ کے رسول کے غضب سے، رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا، اے اللہ کے نبی میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، میں اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہوں۔ نبی اکرم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اے عمر اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی، اگر آج دنیا میں موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلنے لگو، تم میری پیروی چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی کرنے لگو، لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو اے مسلمانوں اے میرے صحابہ مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی کرنے والا بھی گمراہ ہو جائے گا۔ وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، اور اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی محمد رسول اللہ کی اتباع کرنا پڑتا، انہیں بھی میرے پیچھے چلنا پڑتا، انہیں بھی میری ہی اتباع کرنا پڑتا، میرے رہتے ہوئے وہ بھی تمہارے امام نہیں بن سکتے، تمہارے بھی ان کے بھی سب کے امام اگر اللہ نے بنایا ہے تو مجھے بنایا ہے، تو امام کائنات کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اماموں کی بات ہوتی، لوگ کہتے کہ بھائی آپ فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں آؤ ان جھگڑوں کو مٹا دو، آؤ اس امام کے اوپر ہم اتحاد کر لیں، اس امام کے اقتداء کے اوپر ہم متفق ہو جائیں جس امام کو اللہ نے امام بنایا اور ساری کائنات کا امام بنایا ہے۔ قرآن کا 15واں پارا اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، سارے لوگوں کو ہم ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، علامہ ابن کثیر بہت بڑے مفسر، اس آیت کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے بارے میں، قال بعض السلف، بعض سلف کا یہ قول ہے، بعض سلف نے یہ کہا ہے، ھذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث، قرآن کی یہ آیت اصحاب الحدیث کے لیے، حدیث پر چلنے والوں کے لیے، حدیث کو اپنا رہبر بنانے والوں کے لیے، حدیث کو اپنا مقتدا بنانے والوں کے لیے، حدیث کے پیچھے چلنے والوں کے لیے، یہ قرآن کی آیت سب سے بڑی فضیلت بیان کر رہی ہے، اس لیے کہ حدیث پر چلنے والوں کا کوئی امام نہیں ہے، اگر ان کا کوئی امام ہے، لِأَنَّ إِمَامَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اس لیے کہ اگر ان کا کوئی امام ہے تو وہ ہیں جنہیں اللہ نے امام کائنات بنایا ہے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرنا ہے سب کو، سب کو قبر میں جانا ہے، قبر میں تین سوال ہوں گے، معلوم معافی معلوم معلوم، تین سوالوں کے، کون سے تین سوالوں کے؟ من ربک، تیرا رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال، ما تقول فی ھذا الرجل، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میرے نبی کی عظمت دیکھو، قبر میں تین سوال جو کیے جائیں گے، جو کائنات کے ہر انسان سے قبر میں کیے جائیں گے، ان تین سوالوں میں ایک سوال میرے نبی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ جب تک میرے نبی کی امامت کا، میرے نبی کی رسالت کا تو اقرار نہیں کر لیتا، تو قبر کی منزل کو بھی پار نہیں کر سکتا۔ میرے نبی کے اوپر ایمان لائے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے، مسلم شریف کی روایت ہے، واللہ لا يسمع بی احد من هذه الامتی یہودی ولا نصرانی ولا یؤمن بالذی ارسلت به الا دخل النار۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے دنیا میں آ جانے کے بعد جو آدمی میرے اوپر ایمان نہیں لاتا ہے، میری شریعت کے اوپر ایمان نہیں لاتا ہے، وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جہنم میں جائے گا۔ کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، سب کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، توحید کا قائل ہے، لیکن جب تک رسالت رسول کا اقرار نہیں کرتا، جب تک امام کائنات کی امامت کا اقرار نہیں کرتا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ میرے نبی کی عظمت تو دیکھو میرے پیارے بھائیو، قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کے اندر فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اے لوگو یاد کرو، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو جمع کر کے تمام نبیوں سے ایک وعدہ کیا ہے، ایک ایگریمنٹ کیا ہے، ایک قرار کیا ہے، ایک معاہدہ کیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے یہ وعدہ کیا ہے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، اے میرے پیغمبروں، ہم نے تمہیں اپنا نبی بنایا ہے، ہم نے تمہیں اپنا رسول بنایا ہے۔ اے میرے نبیوں، اگر تمہاری زندگی میں ہمارا آخری نبی آ گیا، اگر تمہاری زندگی میں ہمارا آخری رسول آ گیا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، وہ رسول میرا آخری رسول بن کر اگر تمہاری زندگی میں آ گیا اور وہ تمہاری رسالت کی تصدیق کرنے والا بھی ہوگا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں تھے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں تھے، وہ سارے نبیوں کی، سارے رسولوں کی تصدیق بھی کرے گا۔ اے میرے نبیوں، اگر تمہاری زندگی میں ہمارا وہ رسول آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو کیا تم اس نبی کے اوپر ایمان لاؤ گے کہ نہیں لاؤ گے؟ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم میرے اس نبی کی مدد کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ میرے اس نبی کا ساتھ دو گے کہ نہیں دو گے؟ میرے نبی کے مشن میں تم اس کا ہاتھ بٹاؤ گے کہ نہیں بٹاؤ گے؟ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ ذَٰلِكُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اللہ نے سارے نبیوں سے کہا کہ تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، تم یہ بات مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، تم میرے نبی کا ساتھ دو گے کہ نہیں دو گے، میرے نبی کے اوپر ایمان لاؤ گے کہ نہیں لاؤ گے؟ قالوا اقررنا، سارے نبیوں نے بیک زبان کہا، سارے نبیوں نے بیک زبان کہا کہ ہاں اے اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں، اگر تیرا آخری نبی ہماری زندگی میں آ گیا، ہم اس کے اوپر ایمان بھی لائیں گے، اس کی مدد بھی کریں گے۔ سارے نبیوں نے، میرے پیارے بھائیوں، امام کائنات کی عظمت تو دیکھو، اللہ سارے نبیوں سے اقرار کروا رہا ہے کہ تمہیں میرے نبی کے اوپر ایمان لانا ہے، تمہیں میرے نبی کا ساتھ دینا ہے۔ سارے نبیوں نے جب اقرار کر لیا، اللہ فرماتا ہے، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اے میرے نبیوں، تم بھی اس بات کے اوپر گواہ رہنا اور میں بھی اس بات کے اوپر گواہ ہوں۔ امام کائنات کی عظمت کوئی اللہ سے پوچھے۔ قرآن اگر اٹھاؤ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر پکارا، یا موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر پکارا، یا عیسیٰ، آدم علیہ السلام کا نام لے کر پکارا، یا آدم، زکریا علیہ السلام کا نام لے کر پکارا، یا زکریا، داؤد علیہ السلام کا نام لے کر پکارا، یا داؤد۔ اللہ نے اپنے مختلف نبیوں کا نام لے لے کر پکارا، لیکن اپنے آخری نبی کا نام لے کر کہیں بھی نہ پکارا، کہیں بھی یا محمد نہیں کہا، جب بھی کہا یا ایوہ الرسول کہا، جب بھی کہا یا ایوہ النبی کہا، جب بھی کہا یا ایوہ المزمل کہا، جب بھی کہا یا ایوہ المدثر کہا، اور اگر کہیں میرے نبی کا نام بھی لیا تو ساتھ میں بتا بھی دیا، او لوگو محمد الرسول اللہ کی عظمت کو پہچانو، وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، جب بھی میرے نبی کا نام لیا تو نام کے ساتھ ساتھ ان کی ڈگری بھی بتا دی، ان کا عہدہ بھی بتا دیا، ان کا مقام بھی بتا دیا، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جب میرے نبی کا نام لیا تو ساتھ میں رسول اللہ بھی لگا دیا، وما محمد الا رسول، میرے نبی کا نام لیا تو ساتھ میں رسول بھی کہہ دیا۔ نبی اکرم کی عظمت دیکھو میرے بھائی، میرے نبی کی عظمت ہے، میرے نبی کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے جب بھی اطیع اللہ کہا تو ساتھ میں واطیع الرسول بھی کہا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا کامیاب نہیں ہے جب تک وہ رسول کی اطاعت کا اقرار نہ کر لے، جب تک وہ رسول کی اطاعت نہ کرے۔ جب بھی اطیع اللہ کہا تو ساتھ میں واطیع الرسول کہا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس لیے کہ رسول کو رسول بنانے والا اللہ ہے، جو رسول کے نقش قدم پر چلتا ہے وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ لوگ بولتے نا تم لوگ ولی کو نہیں مانتے، آؤ ہم بتاتے ہیں کہ ولی کو، ولی کس کو بولتے ہیں؟ ولی کو نہیں مانتے، پہلے یہ تو سمجھو ولی ہے کون۔ قرآن حکیم ولی بننے کا طریقہ بتا رہا ہے، اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے؟ قرآن طریقہ بتا رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہو، اگر تم اللہ تعالی کے ولی بننا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، فتبعونی، تو تم جناب محمد الرسول اللہ کی اتباع کرو، تم میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کی اتباع کیے بغیر تم اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے، تم اللہ کے مقرب نہیں بن سکتے، تم اللہ کے ولی نہیں بن سکتے، اور اگر تم میرے نبی کی اتباع کرنے لگو گے، تم میرے نبی کے نقش قدم پر چلنے لگو گے، تو اللہ وعدہ کر رہا ہے یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم، اور تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اذا رأیت رجلا یمشی علی الماء، اگر کسی کو دیکھو کہ پانی میں چل رہا ہے، ویطیر فی الہوا، اور ہوا میں اڑ رہا ہے، فلا تغرن بہ، تو دھوکہ مت کھاؤ، دھوکہ مت کھاؤ کہ پانی میں چل رہا ہے تو اللہ کا ولی ہوگا، ہوا میں اڑ رہا ہے تو اللہ کا ولی ہوگا، بلکہ یہ دیکھو کہ اس کی زندگی میں رسول پاک کی اتباع ہے، کہ یہ دیکھو کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے۔ تو یہ میرے نبی کی عظمت ہے کہ میرے نبی کی اتباع کیے بغیر کوئی اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا، اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ نبی اکرم کی عظمت تو یہ ہے، آپ کا مقام تو یہ ہے، آپ کا مرتبہ تو یہ ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، سورج ایک میل کی دوری پر ہوگا، لوگ پسینے میں گرمی میں بے حال ہوں گے، وہ ایک دن اتنا لمبا ہوگا کہ قرآن کہتا ہے کہ 50,000 سال کے برابر وہ ایک دن ہوگا۔ میرے بھائیو، آپ سعودی عرب میں آئے ہیں، یہاں کی گرمی آپ دیکھ رہے ہیں، بغیر اے سی کے یہاں رات نہیں ہے، مسجدوں میں اے سی لگی ہوئی ہے، گھروں میں اے سی لگی ہوئی ہے، کمپنیوں میں اے سی لگی ہوئی ہے۔ قیامت کے دن کوئی اے سی تو نہیں ہوگی، کوئی کولر تو نہیں ہوگا، ایک میل کی دوری پر سورج ہوگا، سوچو دماغ کھول رہا ہوگا گرمی سے، گرمی کا کیا حال ہوگا۔ ایک دن وہ 50,000 سالوں کے برابر ہوگا، لوگ بے حال ہوں گے، اے اللہ تو جلدی سے حساب لے لے، اے اللہ قیامت کے دن کی سختی سے ہمیں نجات دے. لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اے آدم آپ ابوالبشر ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، اے آدم آپ دیکھ رہے ہیں کتنی پریشانی میں، کتنی گرمی میں، کتنی مصیبت میں، اے آدم آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے، آپ ہمارے بارے میں سفارش کر دیجئے، اللہ جلدی سے حساب لے لے، ہمیں نجات دے دے. آدم علیہ السلام کہیں گے لست لہا، میں اس لائق نہیں ہوں کہ آج اللہ کی بارگاہ میں کلام کر سکوں، آج اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ناراض ہے اور میری یہ مجال نہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کچھ بول سکوں. اے لوگوں کیا تم بھول گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس لیے بول نہیں سکتا کیونکہ جنت میں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک درخت کے کھانے سے منع کیا تھا میں نے کھا لیا تھا، میں نے غلطی کر دی تھی، میں آج اللہ کی بارگاہ میں بولنے کے لائق نہیں ہوں. تم ایک کام کرو، تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، بہت بڑے اللہ کے رسول ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ، شاید وہاں تمہارا کام بن جائے. لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اے نوح آپ دنیا میں اللہ کے پہلے رسول ہیں، 950 سال تک آپ نے توحید کی دعوت دی ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، اے نوح علیہ السلام آپ ہماری پریشانی کو تو دیکھ ہی رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کر دیجیے، اللہ جلدی سے حساب لے لے. نوح علیہ السلام کہیں گے لست لہا، نہیں نہیں آج اللہ کی بارگاہ میں بھی کلام کرنے کے لائق نہیں ہوں، میری بھی یہ مجال نہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں بول سکوں، میں نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی تھی، میں آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بولنے کے لائق نہیں ہوں. ایک کام کرو، تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، شاید وہاں تمہارا کام بن جائے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے، اے ابراہیم اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، آپ اللہ کے اول العزم رسول پیغمبر ہیں، اے ابراہیم قیامت کے دن کی سختی سے ہم بہت پریشان ہیں، آپ اللہ سے دعا کر دیجیے، اللہ جلدی سے حساب لے لے. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے لوگوں آج میں بھی اس لائق نہیں ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں بول سکوں، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے سفارش کر سکوں، میں نے اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولے تھے، 3 ایسی باتیں بولی تھی جو اللہ کی بارگاہ میں نے اللہ کے دین ہی کے لیے بولی تھی، لیکن وہ جھوٹ تھی، حالانکہ غور کرو تو جھوٹ نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا تھا. ان کی قوم جب میلے میں چلی گئی، انہوں نے بتوں کو توڑا، لوگوں نے پوچھا اے ابراہیم کیا تم نے توڑا ہے، انہوں نے کہا نہیں بڑے والے نے توڑا ہے. یہاں ان کا مقصد جھوٹ بولنا تو نہیں تھا، ان کا مقصد اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینا تھا، شرک سمجھانا تھا، توحید سمجھانا تھا، جھوٹ تو نہیں بولا تھا، انہوں نے بظاہر ایسی بات بولی تھی، ان کا مقصد کچھ تھا، سامنے والے کچھ اور سمجھ رہے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اتنے بڑے نبی تھے کہ اس کو بھی انہوں نے جھوٹ سمجھا، اس کو بھی انہوں نے اپنی شان کے خلاف سمجھا، اپنے مقام کے خلاف سمجھا، کہا کہ نہیں نہیں میں اللہ کی بارگاہ میں آج بولنے کے لائق ہوں. اے لوگوں تم ایک کام کرو، میں تو تمہارے کام نہیں آ سکتا، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اے موسیٰ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا ہے، آپ کلیم اللہ ہیں، اے موسیٰ آج آپ ہماری پریشانی کے سلسلے میں اللہ سے دعا کر دیجئے. موسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے، نہیں نہیں اے لوگوں میں اس لائق نہیں ہوں، میں نے ایک بے قصور کی جان لے لی تھی، میں نے قبطی کو مکہ مارا تھا، میں نے ایک انسان کو مکہ مارا اور ایسا مکہ مارا کہ وہ مر گیا تھا، میرے ہاتھوں سے ایک بے قصور کا خون ہو گیا تھا، میں آج اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لائق نہیں ہوں، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے، اور وہ کہیں گے تم ایک کام کرو، تم جناب محمد رسول اللہ کے پاس چلے جاؤ. جب ساری دنیا کے لوگ میرے پیارے آقا، میرے پیارے نبی، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ سے کہیں گے اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے آخری نبی، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ اللہ کے سب سے محبوب نبی ہیں، اے میرے پیارے نبی آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کر دیجئے۔ سارے نبی تو انکار کریں گے، سارے نبی تو کہیں گے میں اس لائق نہیں ہوں، میرے نبی جواب دیں گے انا لہا، ہاں اے لوگو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی ہے، میں تمہارے حق میں سفارش کروں گا، میں اللہ سے دعا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کروں گا، میں اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف بیان کروں گا کہ آج تک اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف کسی بندے نے نہیں کی ہے، وہ تعریف بھی اللہ تعالیٰ ہی میرے ذہن میں ڈالے گا اور میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور میں اس کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاؤں گا، میں اس کے عرش کے نیچے سجدے میں گر جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے میرے نبی اپنا سر اٹھائیے، اے محمد رسول اللہ اپنا سر اٹھائیے، سل توتا اشفا تو شفا، آج آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، آج آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ اس نبی کی عظمت ہے میرے بھائی، سارے نبی جب انکار کر دیں گے شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں۔ آپ کی عظمت، آپ کی عظمت تو یہ ہے کہ اللہ نے آدم کی اولاد کا سردار آپ کو بنایا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام آدم کی اولاد کا سردار رہوں گا، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میری ہی قبر پھٹے گی، وَأَوَّلُ شَافِعٍ، اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے اگر کوئی شفاعت کرے گا تو میں کروں گا، وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور اللہ کی بارگاہ میں اگر کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی تو میری کی جائے گی۔ یہ اس رسول کی عظمت ہے میرے بھائی، یہ ہمارا نصیب ہے، یہ ہماری تقدیر ہے کہ اللہ نے اس نبی کا امتی بنایا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو یہ مقام دیا ہے۔ دنیا میں کوئی اور نہیں ہے کہ جو اس کی زبان سے جو کچھ بھی نکلے وہ حق ہوتا ہے، مگر اللہ نے میرے نبی کو یہ عظمت دی ہے، میرے نبی کو یہ مقام دیا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، میرا نبی، میرا رسول اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتا، میرے نبی کی زبان سے، ان کی خواہشات سے کچھ بھی نہیں نکلتا ہے، اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى، میرے نبی جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کی وحی کے مطابق بولتے ہیں۔ ایک حدیث اپنے سامنے رکھی، ابو داؤد کتاب العلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے پیارے نبی کی زبان سے نکلنے والی ہر بات کو لکھ لیتا تھا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حدیث لکھنے کا سلسلہ صحابہ کے زمانے سے شروع ہو چکا ہے۔ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو حدیث کو نہیں مانتے، حدیث کا انکار کرتے، بولے حدیث تو بعد میں لکھی گئی، مگر صحابی کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ نہیں، صحابہ حدیث کو لکھتے بھی تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ چونکہ وہ اس زمانے میں قرآن بھی نازل ہو رہا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن بھی اتر رہا تھا، تو احتیاط کے طور پر بعض صحابہ قرآن کی آیتیں لکھتے تھے، حدیث کو یاد کرتے تھے، لیکن حدیث لکھنے کا سلسلہ اس وقت سے شروع ہو چکا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیتا تھا، فنہتنی قریش، مجھے قریش کے لوگوں نے منع کر دیا کہ مت لکھا کرو، اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی کبھی کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی آپ نارمل ہوتے ہیں، کبھی آپ غصے میں بھی ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے غصے میں آپ کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو مناسب نہ ہو، تو تم اللہ کے پیارے نبی کی ہر بات مت لکھا کرو۔ بڑے غور سے سنیے گا نبی اکرم کی عظمت کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے. عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں لکھتا تھا, لوگوں نے منع کر دیا, میں نے لکھنا چھوڑ دیا. میں نے ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا, اے اللہ کے نبی میں آپ کی ہر بات کو لکھ لیتا تھا لیکن لوگوں نے منع کر دیا. لوگوں نے یہ کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی غصے کی حالت میں بھی ہوتے ہیں, تم ان کی ہر بات مت لکھا کرو. تو میرے پیارے نبی نے کیا جواب دیا, فرمایا اکتب, اے عبداللہ تم میری ہر بات کو لکھا کرو, اکتب تم میری ہر بات کو لکھا کرو. فوالذی نفس محمد بیدہ, اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کی جان ہے, اے عبداللہ بن عمر, اے میرے ساتھی, اے میرے صحابی, فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق. نبی اکرم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس زبان سے وہی نکلتا ہے جو حق ہوتا ہے. یہ میرے نبی کی عظمت ہے کہ میرے نبی کی زبان سے اگر غصے کے عالم میں بھی کوئی جملہ نکلتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بھی حق ہوتا ہے. ما یخرج منہ الا حق, میرے نبی کی زبان سے کوئی ناحق جملہ نہیں نکلتا ہے. یہ اللہ نے میرے نبی کو عظمت دی. عظمت امام کائنات ایک ایسا عنوان ہے میرے بھائی, قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں, اللہ کے پیارے رسول کی بے شمار حدیثیں. میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کون سا پہلو آپ کے سامنے بیان کروں اپنے نبی کی عظمت کا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسا نبی عطا فرمایا ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم, اے مسلمانوں, اے نبی کا کلمہ پڑھنے والو, تمہارے پاس اللہ کی طرف سے جو رسول آئے ہیں وہ تمہیں میں سے ہیں, وہ بھی انسان ہیں, وہ بھی بیمار ہوتے ہیں, وہ بھی سکھ میں اور دکھ میں تمہاری طرح, دکھ میں پریشان ہوتے ہیں, سکھ میں خوش ہوتے ہیں تمہاری طرح, وہ بھی ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں, وہ تمہارے ہی اندر سے. آج بہت سارے ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کہہ دیا, بشر کہہ دیا تو توہین ہو گئی. نہیں میرے بھائی, میرے نبی کو بشر کہنے سے توہین نہیں ہوتی, بلکہ میرے نبی کی عظمت میں اور چار چاند لگ جاتا ہے کہ میرے نبی بشر ہیں, انسان ہیں, مگر ایسے انسان ہیں کہ چشم فلک میں ایسا کوئی انسان دیکھا نہیں. میرے نبی بشر ہیں مگر سید البشر ہیں, خیر البشر ہیں, کائنات کی آنکھوں میں ایسا انسان کبھی دیکھا نہیں. فرمایا ہے لوگوں تمہارے پاس وہ رسول آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں, عزیز علیہ ما انتم, میرا نبی تم سے اتنی محبت کرتا ہے, میرا نبی تم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ پریشانی تمہیں ہوتی ہے اور احساس میرے نبی کو ہوتا ہے, تکلیف تمہیں ہوتی ہے, آنسو میرے نبی کے گرتے ہیں, میرا نبی تمہیں کبھی پریشانی میں دیکھ نہیں سکتا. میرے نبی جب معراج پر گئے, 50 ٹائم کی نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کیا آپ کے اوپر, آج 5 ٹائم کی نماز بھی مسلمان پابندی سے ادا نہیں کرتے, فجر میں ایک بڑی تعداد میں سوئے رہتے ہیں. سوچو اگر یہ 50 ٹائم کی نمازیں ہوتی تو کیا حال ہوتا. یہ میرے نبی کی اپنی امت سے محبت نہیں تو اور کیا ہے کہ میرے نبی بار بار اللہ کے پاس جا رہے ہیں, اے اللہ تعالیٰ, اے میرے پروردگار, میری امت کے اوپر آسانی فرما دے. اللہ نے 50 سے 5 کر دی, یہ 5 کروانے والے اپنی امت کے مشفق اور مہربان پیارے نبی نہیں تو اور کون ہے. محبت دیکھو اپنی امت سے. میرے نبی کو مسواک سے بڑی محبت تھی, اتنی محبت تھی کہ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے پیارے نبی کا انتقال کا وقت آیا, جب آپ کی وفات کا وقت آیا, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے بھائی عبد الرحمان بن ابی بکر گزرے, وہ مسواک کر رہے تھے, نبی اکرم کی نظر مسواک کے اوپر پڑ گئی. حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ میرے نبی مسواک کرنا چاہتے ہیں, بڑے پیار سے کہنے لگی, اے اللہ کے نبی کیا آپ کو مسواک چاہیے؟ نبی اکرم نے سر کے اشارے سے کہا کہ ہاں مسواک چاہیے. حضرت عائشہ نے مسواک لے لیا، نبی اکرم کے ہاتھ میں مسواک دیا، نبی اکرم بیمار ہیں، بخار میں ہیں، کمزوری میں ہیں، نبی اکرم مسواک کو منہ میں ڈالتے ہیں، مسواک بہت سخت ہے، نبی اکرم کمزوری کی وجہ سے مسواک نہیں کر پا رہے ہیں۔ اما عائشہ جو بڑی خدمت کرنے والی بڑی مہربان بیوی تھی، جو میرے نبی کی بڑی محبوب بیوی تھی، انہوں نے ایک بیوی کے فرائض انجام دیتے ہوئے کہا، اے میرے پیارے نبی، اولئی لگا دے دیجئے، میں مسواک کو نرم کر دیتی ہوں، آپ کمزوری کا احساس ہے، آپ کو کمزوری کا احساس ہے، مسواک بہت سخت ہے، میں تھوڑی نرم کر دیتی ہوں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، میں نے مسواک کو لے لیا اور اپنے منہ میں رکھ کر میں نے مسواک کو نرم کیا، اور پھر میں نے اللہ کے نبی کو مسواک دی اور آپ نے مسواک کی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، یہ میرا مقدر تو دیکھو، اللہ نے اپنے نبی کے آخری ٹائم میں انتقال کے پہلے میرے لعاب کو اور میرے نبی کے لعاب کو اکٹھا کر دیا، میرے نبی کا لعاب اور میرا لعاب اکٹھا ہو گیا۔ اللہ کے نبی اپنے آخری وقت میں مسواک کرتے ہیں، مسواک کرنے کے بعد اما عائشہ فرماتی ہیں کہ وہیں پر ایک چھوٹی سی کٹوری میں پیالی میں پانی رکھا ہوا تھا، اللہ کے پیارے نبی اس پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور اپنے چہرے کے اوپر پانی ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ ان للموت سکرات، اے لوگوں موت کی سختیاں تو سب کو ہوتی ہیں، محمد الرسول اللہ کے اوپر بھی موت کی سختی آ رہی ہے، اللہ ان للموت سکرات۔ اس کے بعد اللہ کے نبی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہم رفیق العالم، اے اللہ میں سب سے بلند رفاقت میں، سب سے اعلیٰ رفیق کے پاس، اے اللہ میں تیرے پاس آ رہا ہوں۔ اور تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی اکرم کو مسواک سے اتنی محبت ہے کہ انتقال کے پہلے آپ نے مسواک کی ہے، آپ مسواک سے اتنی محبت کرتے تھے، لیکن آپ نے اپنی امت کے اوپر مہربانی کرنے کے لیے، اپنی امت کے اوپر آسانی کرنے کے لیے فرمایا، لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواك عند كل صلاه، اگر میری امت کو پریشانی نہ ہوتی، اگر میری امت کو مشقت نہ ہوتی، تو میں ہر نماز کے ٹائم مسواک کو ضروری قرار دے دیتا، لیکن آپ نے اپنی امت کی آسانی کے لیے مسواک کو ضروری نہیں کیا۔ محبت دیکھو اس نبی کو اپنے امت سے کتنی محبت ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث آپ کو مل جائے گی، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کرتے کرتے سورہ ابراہیم تک جب پہنچتے ہیں، تو سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا بیان کی گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب انہم نازلن کثیرا من الناس، اے اللہ تیرے بہت سارے بندے ان پتھر کے بتوں کی وجہ سے، ان بتوں کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، اے اللہ تیرا بندہ ابراہیم تجھ سے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ جو ابراہیم کی بات مانے، جو ابراہیم کی پیروی کرے، تو اس کی بھی بخشش کر دے، اور جو ابراہیم کی بات نہیں مانتا ہے، جو ابراہیم کے پیچھے نہیں چلتا ہے، فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اے اللہ اگر تو اس کو بھی معاف کر دے تو تیری مغفرت تو کم نہیں ہو جائے گی، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو اپنے ابراہیم کے ان امتیوں کو بھی معاف کر دے جو ابراہیم کے پیچھے نہیں چلتے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن کے اندر، سورہ ابراہیم کے اندر موجود ہے، اللہ کے پیارے نبی نے تلاوت کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا پڑھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مائدہ کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ مائدہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا بیان کی گئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے دے تو وہ تو تیرے ہی بندے، اے اللہ تیرے عذاب سے تو وہ بچ نہیں پائیں گے، وہ تیرے ہی بندے، وہ ان تغفر لہم، اور اے اللہ اگر تو معاف کر دے، فانک انت العزیز الحکیم، تب بھی تیری حکومت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، تیری حکمت میں، تیری عزت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، تو غالب ہے، تو عزت والا ہے، تو حکیم ہے، اے اللہ تو معاف بھی کر سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا جب اللہ کے پیارے نبی نے پڑھی تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، آپ رونے لگے، رونے لگے اور اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے آپ نے فرمایا، اللہم امتی امتی، اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی امت کے لیے دعا کر لی، عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی امت کے لیے دعا کر لی، اے اللہ تیرے آخری نبی کی امت کا کیا ہوگا، اے اللہ محمد الرسول اللہ کی امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، نبی اکرم اپنی امت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بھیجتا ہے، اے جبریل جاؤ، تیرا رب تو سب کچھ جانتا ہے لیکن جاؤ ذرا میرے نبی سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیوں رو رہے ہیں، جبریل امین آتے ہیں، ما یبکی کا، اے محمد الرسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں، میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن میری امت کا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ جبریل امین کے ذریعے پیغام بھیجواتا ہے، اے جبریل جاؤ میرے نبی سے کہہ دو، انا سنردی کا فی امتی کا، اے محمد الرسول اللہ آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے، آپ کی امت کے بارے میں آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کو راضی کر دیں گے، آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ پاکستان کے ہمارے بہت سارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کا ایک شاعر ماہر القادری، اس نے بڑی اچھی بات کہی ہے، کہا ہے، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ہمارا نصیب نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ نے ایسا مشفق اور مہربان نبی ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، عزیز علیہ مانتم، پریشانی ہمیں ہوتی ہے، درد ہمارے نبی کو ہوتا ہے، تکلیف ہمیں ہوتی ہے، آنسو ہمارے نبی کو گرتے ہیں، مگر ہائے ہائے، جو نبی ہمیں جہنم سے آزاد کرانے کے لیے دنیا میں آئے، اس نبی کے ساتھ دنیا والوں نے کیسی کیسی تکلیفیں دی۔ میں طائف گیا تھا، ابھی دو دن پہلے طائف کی سرزمین پر گیا تھا، طائف گیا تو مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے، میرے پیارے نبی طائف کے اندر گئے، مکہ سے 100 کلومیٹر دور طائف، اور آج سے 1400 سال پہلے جب سفر اتنا آسان نہیں تھا، میرے نبی نے مکہ سے طائف کا یہ 100 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کیا تھا، ہائے کتنی مشقت کے ساتھ میرے نبی نے یہ سفر طے کیا ہوگا، کیا مقصد تھا، کیا مشن تھا، کیا آپ کا مقصد تھا، ایک ہی مقصد تھا، اگر مکہ والے میری بات نہیں مان رہے تو کم سے کم طائف والے مان جائیں، کم سے کم یہ تو توحید پر آ جائیں، کم سے کم یہ تو ایک اللہ کی عبادت کرنے لگیں، کم سے کم یہ تو جہنم سے بچ جائیں، مگر میرے نبی جب طائف جاتے ہیں تو طائف والے میرے نبی کو پتھروں سے مارتے ہیں، میرے نبی کے اوپر کلمہ پڑھنا، میرے نبی کے اوپر ایمان لانا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ میرے نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ میرے نبی کے ساتھ ٹھٹا کرتے ہیں، اور جب میرے نبی تھک ہار کے واپس آنے لگتے ہیں تو پتھروں سے میرے نبی کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ہائے ہائے، وہ نبی جو جہنم سے آزاد کرانے کے لیے دنیا میں انہیں آئے تھے، اس نبی کے اوپر وہ طائف کے بد نصیب پتھر برسا رہے ہیں، مگر اس نبی کی رحمت تو دیکھو، اس نبی کی عظمت تو دیکھو، پتھر کھائے اور بدن سے خون بھی بہے، مگر میرے نبی نے ان کے حق میں بھی بدعا نہیں کی، پہاڑوں کا فرشتہ آ کر کہتا ہے، اے اللہ کے نبی آپ حکم دے دیں، ان کو تطبق علیہم الاقشبین، ہم ان طائف والوں کو دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کے پیس دیں، لیکن میرے نبی جنہیں اللہ نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا تھا، میرے نبی نے ان طائف والوں کے لیے بھی بدعا کرنا پسند نہیں کیا، آپ نے فرمایا نہیں نہیں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے نہ لائیں، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ایک اللہ کے اوپر ایمان لائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس نبی کو اللہ نے امام کائنات بنا کر بھیجا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, مثل ما بعثنی اللہ, اے لوگوں میری مثال اور تمہاری مثال, کا مثل رجل استوقد نارا, میری مثال اور تمہاری مثال اس انسان کی طرح ہے جو آگ جلاتا ہے, اور جب آگ جلاتا ہے تو جیسے ہی آگ تیار ہو جاتی ہے, فجعل الفراش والدواب یقان فیہا, تو آگ کے اوپر آپ دیکھتے ہوں گے, یہاں تو مجھے نظر نہیں آ رہے, ہمارے یہاں ملکوں میں آپ دیکھیں کہ برسات کے موسم میں پتنگے وغیرہ بہت ہوتے ہیں, اور جہاں لائٹ وغیرہ جلتی ہے, بلب وغیرہ جلتے ہیں تو بہت گھومتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا آگ تیار ہوئی اور وہ پتنگے ہوتے جو پروانے ہوتے وہ آگ میں کودنے لگتے, جانے لگتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ آگ میں جانے سے مر جائیں گے, ہلاک ہو جائیں گے, مگر پھر بھی وہ جاتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ, اے لوگو میں بھی تو تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہوں, میں تو تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں, وَأَنْتُمْ تَتَّهِمُونَ فِيهَا, لیکن تم میری بات نہیں مان رہے ہو, جو میری بات نہیں مانے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا, میں تو بچانے کے لیے آیا ہوں لیکن لوگ جہنم میں جائے جا رہے ہیں. اس نبی کی عظمت ہے کہ وہ نبی ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے دنیا میں آئے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایہا النبی, اے میرے نبی, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا, شاہد بنا کر بھیجا, ومبشرا, اور ہم نے آپ کو بشارت سنانے والا بنا کر بھیجا, ونذیرا, اور ہم نے آپ کو جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا. میرے نبی شاہد دی, شاہد کا مطلب سمجھتے, گواہ بنایا. اللہ نے میرے نبی کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے اوپر گواہ بنا کے بھیجا. کیسا گواہ بنایا ہے, ایک حدیث پاک اپنے سامنے رکھی, بخاری شریف کی روایت ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا اقرا علی القرآن, اے عبداللہ تو مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. عبداللہ بن مسعود کہنے لگے اے اللہ کے نبی یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے, میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سنا سکتا ہوں, آپ تو خود صاحب قرآن ہیں, آپ ہی کے اوپر تو یہ قرآن اترا ہے, میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں. نبی اکرم فرماتے ہیں انی احب ان اسمعہ من غیری, اے عبداللہ میں دوسرے کی زبان سے آج قرآن سننا چاہتا ہوں. پتا یہ چلا کہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کبھی کسی اچھے قاری کی آواز میں قرآن کو سننا بھی چاہیے, قرآن کی تلاوت سننے سے بھی ایمان تازہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں امام حرم شیخ عبدالرحمٰن السدیس ہے یا شیخ سعود الشرین ہے, ان لوگوں کی تلاوت جب سنتے ہیں موبائل کے اوپر یا کمپیوٹر کے اوپر تو اللہ کے کلام کی ایک عجیب سی کشش ہے کہ دل پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے. سننا چاہیے میرے بھائیو, تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کو سننے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں سننا چاہتا ہوں, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں فقرات علیہ سورۃ النساء, میں سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا, میں سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا, میں تلاوت کر رہا ہوں اور اللہ کے نبی غور سے قرآن بیٹھ کر سن رہے ہیں. جب تلاوت کرتے کرتے میں سورہ نساء کی اس آیت پر پہنچا, کون سی آیت پر, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, اے میرے نبی ذرا سوچو قیامت کے دن جب ہر امت کے رسول کو ہم ان کا گواہ بنائیں گے, وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, اور آپ کی امت کے اوپر آپ کو گواہ بنائیں گے. جب میں سورہ نساء کی اس آیت پر پہنچا, عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بس کرو, اے عبداللہ بس کرو, رک جاؤ. جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ, میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, میرے نبی کی آنکھوں سے زارو قطار آنسو بہ رہے تھے, میرے نبی اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے رو رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے پوری امت کے اوپر آپ کو گواہ بنایا ہے, اس گواہی کا, اس ذمہ داری کا احساس کر کے پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو روا تھے. اے میرے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے, وہ مبشرا, اور ہم نے آپ کو بشارت سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، وہ نذیرہ اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، وطائیاً الی اللہ باذنہ، اور اے میرے نبی آپ اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، آپ کو ہم نے تائی اللہ بنا کر بھیجا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، آج ہم اسی نبی کا تو کلمہ پڑھتے ہیں، آج ہمارے بہت سارے بھائی توحید سے دور ہیں، سنت سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں۔ میرے نبی نے تو اسلام کی دعوت کے لیے پتھر بھی کھائے ہیں، میرے نبی نے تو اسلام کی دعوت کے لیے کون کون سی تکلیفیں سہی ہیں، میرے نبی نے تو جان کا خطرہ بھی مول لیا ہے۔ ذرا یاد کرو وہ منظر جب اللہ کے پیارے نبی اپنے گھر سے نکل رہے ہیں اور 11 11 لوگ تلوار لے کر میرے نبی کے دروازے پر کھڑے ہیں کہ کدھر، ادھر اللہ کے نبی نکلے اور ادھر آپ کا کام نعوذ باللہ تمام کر دیں، ادھر میرے نبی نکلے اور ادھر آپ کو قتل کر دیں، آپ کو قتل کرنے کے لیے 11 11 آدمی تلوار لے کر کھڑے، مگر اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی، اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا واللہ یعصمک من الناس، اے نبی آپ اپنا کام کیجئے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے نبی کا کام کرنے کی توفیق دے۔ دعوت اللہ کا کام یہ اللہ کے نبی کی پوری امت کا کام ہے، یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، یہ آپ کا بھی کام ہے کہ آپ اپنے صلاحیت کے اعتبار سے، اپنے معیار کے اعتبار سے، جتنا اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، جتنی آپ کے پاس طاقت ہے، جتنا آپ کے پاس وسعت ہے، دائرہ ہے، آپ بھی دعوت کا کام انجام دے۔ یہ نبی کا مشن ہے، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ کے پیارے نبی کی عظمت ہے میرے بھائی، اس عظمت کا کچھ تقاضا بھی ہے۔ اللہ نے اتنا پیارا نبی ہمیں دیا تو اس نبی کے کچھ حقوق بھی ہیں ہمارے اوپر، کیا حق ہے اس نبی کا؟ آئیے میں بہت تفصیل سے گفتگو نہیں کروں گا، بس ایک آیت اپنے سامنے آپ رکھیے، اللہ کے نبی کا کیا حق ہے ہمارے اوپر۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ میرے نبی کی اتباع کرتے ہیں، میرے نبی کی پیروی کرتے ہیں، اس نبی کی پیروی کرتے ہیں جو رسول بھی ہیں اور امی بھی ہیں۔ میرے نبی امی تھے، امی کا مطلب سمجھتے ہیں، امی اس کو بولتے ہیں جو ان پڑھ ہو، جس نے کسی استاد سے تعلیم حاصل نہ کی۔ امی کا لفظ ام سے بنا ہے، ام کے معنی ماں ہوتا ہے، یعنی جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ویسا ہی میرے نبی امی ہیں۔ میرے نبی نے کسی مدرسے میں کسی استاد کے سامنے تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن میرے نبی کو اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا کہ ساری کائنات کے معلم بنے، ساری کائنات کے معلم بنا کے اللہ نے آپ کو بھیجا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں امی رسول دیا ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت تھی۔ اگر اللہ کے نبی پڑھے ہوتے، کسی استاد سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہوتی، تو یہودی یہ بہانہ کر سکتے تھے کہ محمد رسول اللہ جو باتیں بیان کر رہے ہیں وہ ہماری کتابوں تورات اور انجیل سے حاصل کر کے یہ بیان کر رہے ہیں، لیکن میرے نبی نے کسی استاد سے تعلیم حاصل، اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنایا۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس نبی کا ذکر تم کو تورات میں بھی ملے گا، انجیل میں بھی ملے گا۔ اور میں تو انڈیا سے ہوں، ہمارے انڈیا میں ہندو مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، ان کے مذہب کی کتابوں میں بھی اللہ کے نبی کا نام ملتا ہے۔ فرمایا کہ اس کا ذکر تم کو تورات میں بھی ملے گا، انجیل میں بھی ملے گا۔ یامرہم بالمعروف، وہ نبی تمہیں نیکیوں کا حکم دینے کے لیے آئے ہیں، وینہاہم عن المنکر، تمہیں برائیوں سے روکنے کے لیے آئے ہیں، ویحل لہم الطیبات، وہ نبی تمہارے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت دیکھو، جتنی چیزیں پاک ہیں وہ حلال ہیں اور جتنی چیزیں ناپاک ہیں وہ حرام ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نبی ہمیں دیا کہ اس نبی کی شریعت میں کوئی ناپاک چیز حلال نہیں ہے اور کوئی پاک چیز حرام نہیں ہے، پاک چیزیں حلال کی، ناپاک چیزیں حرام کی۔ وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور اے لوگوں ہم نے تمہیں وہ نبی دیا جو تمہارے کندھوں پر پڑی ہوئی بیڑیوں سے تمہیں نجات دیتا ہے، جو رسم و رواج کے بندروں سے تمہیں آزاد کرتا ہے۔ کیسی کیسی رسمیں تھیں، کتنی بری بری رسمیں تھیں، لیکن میرے نبی نے آ کے تمام رسموں کا خاتمہ کیا، تمام غلط چیزوں کا خاتمہ کیا۔ فالذین آمنوا به، تو اے مسلمانوں تم اس نبی کے اوپر ایمان لاؤ۔ فالذین آمنوا به جو لوگ اس نبی کے اوپر ایمان لائیں گے وعزروہ اور اس نبی کی تعظیم کریں گے ان کا مقام سمجھیں گے ان کی عظمت کو سمجھیں گے ونصروہ اور اس نبی کے دین کی مدد کریں گے اس نبی کے دین کی مدد کریں گے واتبعوا النور الذی انزل معہ اور اس نبی نے دنیا میں جو قرآن اور حدیث کی روشنی بکھیری ہے جو قرآن اور حدیث کا نور لے کے آئے ہیں اس نور کی جو پیروی کرے گا فاولئک هم المفلحون وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں یہ چار کام کر دو کامیاب ہو جاؤ گے نبی کے اوپر ایمان لانا نبی کی اتباع کرنا نبی کی تعظیم کرنا اور قرآن اور حدیث کی پیروی کرنا یہ چار کام کر لو کامیاب ہو جاؤ گے اور ایک بات اور یاد رکھیے اس نبی سے محبت بھی ہمیں انہی کے بتائے ہوئے طریقے پر کرنی اس محبت میں بھی ہم غلو نہیں کرتے محبت کا دعویٰ تو عیسائی بھی عیسیٰ علیہ السلام سے کرتے ہیں عیسائیوں سے پوچھو تمہیں عیسیٰ سے محبت ہے کہ نہیں کہتے بہت محبت ہے مگر ان کی محبت ان کو گمراہی میں لے کے چلی گئی انہوں نے محبت میں حدوں کو پار کر دیا اور کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اسی لیے میرے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تترونی کما اترت النصارى ابن مریم اے لوگو تم میرے احترام میں میری محبت میں میری عقیدت میں اتنا آگے نہ بڑھ جانا جتنا عیسائی عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں آگے بڑھ گئے انما انا عبد میں اللہ کا بندہ ہوں فقولوا عبداللہ ورسولہ مجھے اللہ کا بندہ ہی بنانا مجھے اللہ کا بندہ ہی کہنا مجھے بندگی سے نکال کے معبود نہ بنا دینا آج ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جو اللہ کے نبی کو یا رسول اللہ کہہ کر آپ سے مدد بھی مانگتے ہیں میرے پیارے بھائیوں جو نبی توحید کا درس لے کر آئے جو نبی یہی بتانے کے لیے آئے کہ مانگو تو اللہ سے مانگو مدد طلب کرو تو اللہ سے کرو ماتھا جھکاؤ تو اللہ کے آگے جھکاؤ آج اس نبی کی محبت کے نام پر ہم اتنا آگے نکل گئے اس نبی سے محبت بھی ہمیں قرآن اور حدیث کے دائرے میں کر مسند احمد کی روایت ہے اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور بات بات میں وہ کہہ دیتے ما شاء اللہ وما شیتا یہ ہم لوگ بولتے نا ماشاء اللہ کے ساتھ انہوں نے ایک لفظ بڑھا دیا ما شیتا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے بس اتنا سننا تھا اللہ کے نبی غصے میں آ گئے آپ نے فرمایا یہ تم کیا بول رہے ہو ماشاء اللہ تک تو بات ٹھیک تھی وما شیتا اور جو میں چاہوں یہ تم کیوں بول رہے ہو اجالتنی ندن للہ اے میرے صحابی کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر ٹھہرا دیا نہیں ماشاء اللہ کہہ دینا یہی کافی ہے ما شیتا تمہیں بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے تم مجھے اللہ کے برابر نہ قرار دو میرے پیارے بھائیو یہی وجہ ہے کہ پورے قرآن میں جہاں بھی اللہ نے اپنے نبی کی عظمت بیان کی ہے تو ساتھ میں بندے کا لفظ استعمال کیا ہے تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا نبی اپنی تمام عظمتوں کے باوجود میرا بندہ ہے اس کو بندگی سے نکالنا بہت بڑا جرم ہے معراج کا واقعہ آپ دیکھیے قرآن کے 15ویں پارے کی پہلی آیت میں جب اللہ نے معراج کا واقعہ بیان کیا تو کیا فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام بڑی پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے بندے کا لفظ استعمال کیا بندہ کہا تاکہ پتہ چل جائے کہ میرا نبی معراج کے اس عظیم مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود میرا نبی میرا بندہ ہے اور ان کو بندگی سے نکالنے کی اگر کوئی کوشش کرے گا تو وہ حقیقت میں نبی کے مقام کو سمجھ نہیں رہا ہے تو عظمت امام کائنات کا ایک تقاضا یہ بھی ہے میرے بھائی کہ اس نبی سے محبت میں ہم گھولو نہ کریں ہمارے انڈیا پاکستان میں اس سلسلے میں بڑی لاپرواہی لوگ ایسے شعر بولتے ہیں ایسی نعتیں پڑھتے ہیں اللہ کے پیارے نبی کو وہ مقام دینے کی کوشش ہوتی ہے جو اللہ کو دیا جاتا ہے اللہ ہمیں محبت رسول میں غلو کرنے سے بچائے اللہ ہمیں محبت رسول اس دائرے میں کرنے کی توفیق دے جو دائرہ قرآن و حدیث نے بنایا عظمت امام کائنات کا ایک تقاضا یہ بھی ہے میرے بھائی کہ ہم اپنے نبی کی سچی اتباع کریں نبی کا فرمان آئے یہ سر تسلیم سے جھک جائے اس کے بعد یہ نہ ہو کہ نہیں صاحب ہم تو فلاں مسلک کے ماننے والے ہیں، ہمارے پیر صاحب نے تو یہ کہا ہے، ہمارے باپ دادا تو یہ کرتے چلے آئے، ہمارے گاؤں میں تو ایسا ہوتا ہے، یہ سب بہانے نہ چلے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ ایک مومن کے سامنے، ایک ایمان والے کے سامنے جب اللہ کا کوئی فیصلہ آ جائے، جب رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے، تو ایک ایمان والے کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلنا چاہیے، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا، بس یہی نکلنا چاہیے۔ اور یہی پیغام ہمارے اسلاف نے دیا ہے، ائمہ اربعہ نے دیا ہے، امام ابو حنیفہ نے دیا ہے، امام مالک نے دیا ہے، امام شافعی نے دیا ہے، امام احمد ابن حنبل نے دیا ہے، وہ تمام ائمہ کرام نے یہی سبق دیا ہے کہ اگر کوئی ہستی ہے کہ جو معصوم ہے، کہ جس کی ہر بات کو لینا ہے، تو وہ صرف ایک ہستی ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابو حنیفہ کو دیکھو، امام ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں، اذا قلت قولا يخالفه کتاب اللہ، میں اگر کوئی ایسی بات کہہ دوں جو کتاب اللہ کے یعنی قرآن کے خلاف ہے یا اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہے، فاترکوا قولی، تو تم میری بات کو چھوڑ کے کتاب و سنت کو اپنا لو۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوئے امام ابو حنیفہ کے اوپر، انہوں نے صاف کر دیا کہ ان کو ماننے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا بھی وہی ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کا متبع ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مالک کو دیکھو، امام مالک مدینہ منورہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے حدیث کا درس دے رہے ہیں، سامنے اللہ کے رسول کی قبر مبارک ہے، اللہ کے رسول کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کل یؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر، اے لوگو سب کی بات کو لیا جا سکتا ہے، سب کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، مگر اس قبر کے اندر جو ہستی ہیں یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کوئی بات ٹھکرائی نہیں جا سکتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، مسئلہ پوچھتا ہے، امام شافعی مسئلے کے جواب میں حدیث پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ حدیث سننے کے بعد وہ آدمی کہتا ہے کہ اے امام شافعی، یہ تو آپ نے حدیث پڑھ کے سنا دی، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی رائے کیا ہے، یہ تو حدیث ہو گئی، آپ کیا بولتے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے؟ امام شافعی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور کہنے لگے اترانی فی کنیست، کیا میں تجھے کوئی عیسائی نظر آ رہا ہوں، کیا میں تجھے کوئی یہودی نظر آ رہا ہوں، کیا میں تجھے ہندو نظر آ رہا ہوں، کیا تو میرے گلے میں زنار دیکھ رہا ہے، تو کیا سمجھتا ہے مجھے، ارے جب میرے رسول کا، میرے نبی کی حدیث آ جائے، میرے نبی کا فیصلہ آ جائے، اگر اس کے بعد بھی امام شافعی اپنی مرضی تھوپے اپنی بات کرے، تو وہ دن آنے کے پہلے زمین پھٹ جائے اور امام شافعی اسی میں سما جائے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے اسلاف تھے، انہوں نے یہ سبق دیا کہ امام بہت گزرے ہیں، امام بہت گزرے ہیں، مگر امام کائنات اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی اتباع کرو، ان کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کرو۔ اور صحابہ نے یہی کیا ہے میرے بھائی، صحابہ کو جو مقام ملا ہے وہ اسی لیے ملا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے سچے پیروکار تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، شادی کرنے کے بعد ایک بوڑھی عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تم کو بھی دودھ پلایا ہے اور جس لڑکی سے تم نے شادی کی اس کو بھی دودھ پلایا ہے، یعنی میں تمہاری بھی رضائی ماں ہوں اور تمہاری بیوی کی بھی رضائی ماں ہوں، اور تمہاری بیوی تم صحیح، اس سے تمہاری شادی صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ تمہاری رضائی بہن ہے۔ صحابی پریشان ہو جاتے ہیں، صحابی مکہ میں رہتے ہیں 1400 سال پہلے، سوچو مکہ سے مدینہ 480 کلومیٹر دور ہے، صحابی رسول شادی کر چکے ہیں، نکاح کر چکے ہیں، لیکن جب عورت آ کے اتنی بڑی بات کہہ دیتی ہے کہ تمہارا نکاح صحیح نہیں ہے تو تمہاری رضائی بہن ہے, تو صحابی مدینہ پہنچتے 480 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مکہ سے مدینہ آتے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ایسا ایسا معاملہ میرے ساتھ آ جائے, میں نے اس لڑکی سے نکاح کیا ہے, وہ عورت کہہ رہی ہے کہ اس نے اس کو بھی دودھ پلایا اور مجھے بھی دودھ پلایا ہے. نبی اکرم فیصلہ کرتے ہیں کہ جب اس عورت نے کہہ دیا تو ماننا پڑے گا, رضاعت کے سلسلے میں دودھ پلانے کے سلسلے میں اگر کوئی عورت گواہی دے تو اس کی گواہی ماننی پڑے گی, تمہارا نکاح اس لڑکی سے ٹھیک نہیں ہے, تم نکاح ختم کر دو. صحابی نے ایک منٹ کی بھی تاخیر نہیں کی اور اس عورت سے ان کا نکاح ختم ہو گیا, انہوں نے دوسری لڑکی سے شادی کی. یہ صحابہ کرام تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آنے کے بعد یہ اپنا دماغ نہیں لگاتے تھے, اپنی منطق نہیں لگاتے تھے. خانہ کعبہ کا طواف آپ لوگوں میں الحمدللہ سعودی عرب میں رہتے ہوئے کئی بار آپ کو عمرہ کرنے کی توفیق ملی ہوگی, آپ دیکھیں کہ حجر اسود ایک پتھر ہی تو ہے مگر آج اس کو لوگ چومنے کے لیے, میں تو گیا عمرہ کرنے ہمت ہی نہیں پڑی, اتنی بھیڑ اور لوگ چڑھے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, لیکن آج لوگ اسے چومتے کیوں چومتے ہیں, نبی نے چوما ہے, نبی نے چوما ہے, اس پتھر کی ویلو اس کا مقام اس لیے ہے کیونکہ نبی نے چوما ہے, ہم اسے اس لیے چومتے ہیں کیونکہ نبی نے چوما ہے. میرے نبی نے جو جہاں جتنا حکم دیا ہے اتنے ہی کرنے کا نام شریعت. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے حجر اسود کے پاس پہنچتے ہیں, حجر اسود کا بوسہ لیتے چومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حجر اسود انی عالم انکا حجر, مجھے پتا ہے کہ تو ایک پتھر ہے, ما تزر وما تنفع تو فائدہ نہیں پہنچا سکتا, تو نقصان نہیں پہنچا سکتا, ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک, اگر میں نے اپنے نبی کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تیرا بوسہ نہ لیتا. یہ صحابہ اتباع رسول, رسول سے سچی محبت, امام کائنات کی عظمت کا اصلی تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول کی اتباع کی جائے. ایک آخری واقعہ ہم بیان کر کے بات ختم کریں. صحابہ کرام اتباع رسول کے معاملے میں سخت تھے, کتنے سخت تھے, اتنے سخت تھے کہ اپنے سگے بیٹے سے بھی بات چیت بند کر دیتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, اپنے لڑکوں کے سامنے اپنے بیٹوں کے سامنے حدیث بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, لا تنو اما اللہ عن المساجد, اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے مت روکو, عورتوں کو مسجد جانے سے مت روکو. یہ حدیث بیان کی. عبداللہ ابن عمر کا ایک لڑکا کھڑا ہو, بلال بن عبداللہ اس کا نام تھا, بلال کھڑا ہو کہنے لگا واللہ لنمنعہن, اللہ کی قسم ہم تو اپنی عورتوں کو روکیں گے, مسجد نہیں جانے دیں گے, یہ عورتیں مسجد میں جا کے فتنہ کریں گی, ہم نہیں جانے دیں گے. عبداللہ ابن عمر حدیث پڑھ کے سنا رہے کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ مت روکو اگر جانا چاہے, اور یہ کھڑے ہو کے کیا کریں, ہم روکیں گے. مسلم شریف کے الفاظ ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لڑکے کو بہت برا بلا کہا, کہا کہ میں حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں تو کہہ رہا ہم روکیں گے, اور اس کے بعد ساری زندگی اپنے اس بیٹے سے بات نہیں. یہ صحابہ تھے حدیث کے معاملے میں, سنت کے معاملے میں بڑے سخت تھے میرے بھائی. وہ سختی آج ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے, ہم نبی سے محبت کریں, نبی کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھائیں. اس کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہماری نماز نبی کے جیسی ہو, ہمارا روزہ نبی کے جیسا ہو, ہمارا حج نبی کے جیسا, ہمارا عمرہ نبی کے جیسا, ہماری داڑھی نبی کے جیسی, ہمارا چہرہ نبی کے جیسا, ہماری زندگی نبی کے جیسی, ہمارا اخلاق نبی کے جیسا. یہ تقاضا ہے عظمت رسول کا. اور اس راستے میں رکاوٹیں تو آئیں گی, پریشانیاں تو آئیں گی, تکلیفیں تو آئیں گی, تانے تو سننے پڑیں گے, گالیاں تو سننی پڑیں گی, ان سب کے لیے تیار ہیں. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں, اللہ ہمیں اپنے رسول سے سچی محبت کرنے کی توفیق, اللہ ہمیں اتباع رسول, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق, اللہ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو اپنے پیارے نبی کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے نبی کو صحیح معنوں میں امام کائنات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری زندگیوں کو ایمان سے بھر دے. ہمیں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی فرمائے. اللہ ہم سب کے مال و منال میں برکت عطا فرمائے. اللہ ہمارے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے. اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے. اس پروگرام کے لیے جتنے بھائیوں نے تعاون کیا کوشش کی اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زیادہ وقت لے لیا میں نے.